mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, pierwszy dzień sierpnia, jest godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Agnieszka Drost. Decyzja PKW o odroczeniu uchwały w sprawie PiSu była słuszna, mówi w Trójce senator Kwiatkowski. Słowacja wprowadza jednodniową winietę na przejazdy autostradami. Rosja szykuje się na wymianę więźniów politycznych. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że należy odroczyć podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Ma to związek z dokumentami, które w ostatnim czasie trafiły do PKW. To dobra decyzja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Państwowa Komisja Wyborcza miała możliwość przyjęcia sprawozdania, no wolne żarty. Dziesiątki milionów złotych, które wydatkowano ze środków publicznych, ministerstw, agencji, funduszu, z najbardziej znanym funduszem na cele kampanijne wyborcze, więc gdyby coś takiego się stało, to byśmy wszyscy powiedzieli, że w Polsce nie ma żadnych zasad i zamiast kodeksu wyborczego uchylmy go i wprowadźmy jeden artykuł, że w Polsce zawsze wybory wygrywają rządzący. Następne posiedzenie PKW odbędzie się 29 sierpnia. Jeśli komisja odrzuci sprawozdanie PiSu, partia może stracić do 75% dotacji podmiotowej i subwencji z budżetu państwa, które wynosi blisko 26 milionów złotych rocznie. To symboliczny sposób oddania hołdu poległym w Powstaniu Warszawskim. Tak o uczczeniu godziny W mówi zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Punktualnie o godzinie 17:00 w 80. rocznicę wybuchu powstańczych walk na minutę w całej Warszawie i na Mazowszu zawyją syreny. Miasto stanie. To jest moment szczególny. Wtedy w Warszawie, w całej Polsce wyją syreny po to, aby upamiętnić moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Chwilę niezwykle podniosłą, niezwykle ważną dla nas wszystkich. Zatrzymajmy się na tę jedną minutę po to, aby oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy 80 lat temu stanęli do walki o wolność. Rocznicowe uroczystości trwają w Warszawie od kilku dni. Ich kulminacją będzie złożenie wieńców przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach o 17:00. A zapraszamy też na naszą antenę. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Będzie dziś prowadzone z Muzeum Powstania Warszawskiego. Słowacja wprowadza od dziś jednodniową winietę na przejazdy autostradami i drogami ekspresowymi. Zaoszczędzą dzięki niej kierowcy, którzy jedynie przejeżdżają przez ten kraj. Dotąd najkrótszy czas ważności winiety wynosił 10 dni. Koszt jednodniowej winiety to 5 euro 40 eurocentów. Nie obowiązuje ona przez dobę od momentu zakupu, lecz do północy wybranego dnia kalendarzowego. Winietę można kupić z wyprzedzeniem na konkretny dzień. Winiety na przejazdy słowackimi autostradami można kupić w prawie 400 punktach sprzedaży na terenie kraju przez aplikację mobilną lub stronę eznamka.sk. To oficjalny serwis Krajowej Spółki Autostradowej, dostępny również w języku polskim. Istnieją inne strony oferujące winiety, jednak mogą one naliczać dodatkowe opłaty. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Już dziś z rosyjskiego więzienia może zostać uwolniony dziennikarz Wall Street Journal Ivan Gershkovich. Dziennikarz odsiaduje wyrok 16 lat pozbawienia wolności za rzekome szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Polskie Radio i niezależne serwisy internetowe informowały, że Moskwa przygotowuje wymianę więźniów politycznych. Dziś informację o możliwym uwolnieniu jednego z nich podała amerykańska telewizja Fox News. Od dwóch dni w serwisach internetowych i na portalach publikowane są informacje o możliwej wymianie części więźniów politycznych moskiewskiego reżimu na Rosjan odsiadujących wyroki za granicą. Pretekstem do takich przypuszczeń są informacje przekazywane przez źródła zbliżone do rosyjskiej opozycji oraz fakt, że z kolonii karnych w tym samym czasie wywieziono kilku rosyjskich opozycjonistów, obrońców praw człowieka oraz obywateli innych państw. Na tej liście oprócz Ivana Gershkovicha są także opozycjonista Ilija Jaszyn i wiceprzewodniczący Memoriału Oleg Orłow. Część rosyjskich komentatorów niezależnych przypomina, że krótko przed śmiercią w łagrze przygotowywana była wymiana Aleksieja Nawalnego, która jednak nie doszła do skutku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec wracamy do Warszawy. Komunikacja miejska szynowa, najwygodniejszym środkiem transportu na koncert Taylor Swift. Amerykańska gwiazda muzyki pop wystąpi wieczorem na Stadionie Narodowym. Na koncert ma przyjechać 70 tysięcy fanów. W związku z uroczystościami w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Część ulic będzie czasowo nieprzejezdnych. Tak będzie m.in. w ścisłym centrum. Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska przypomina, że najbezpieczniejszym środkiem transportu są metro i pociągi. Zachęcamy wszystkich, którzy wybierają się również na koncert, żeby jak najwcześniej próbowali się przemieścić w rejon Stadionu Narodowego. Bramy stadionu mają być otwarte do godziny 15. I zachęcam do korzystania z linii drugiej metra warszawskiego i pociągów, a przede wszystkim do śledzenia informacji, które będziemy publikować na naszych social mediach i na stronie internetowej. Dzisiejszy koncert jest pierwszym z trzech występów Taylor Swift w Warszawie, kolejne jutro i pojutrze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z niemal minutą straty do czołówki wędrują w chodzie na 20 km reprezentanci Polski na Igrzyskach Olimpijskich, ale szczegóły tej olimpijskiej rywalizacji, tej czwartkowej, przedstawi Państwu Norbert Michalak. Tak, w stawce dwóch Polaków, Maher Benchlima i Artur Brzozowski, który niestety ma już jedno ostrzeżenie, a do końca zostało niecałe 4 km. Dziś kolejne polskie medalowe nadzieje. O 9.30 finał w strzelaniu z karabinu, 3 postawy na 50 metrów. O sprawienie miłej niespodzianki postara się Tomasz Bartnik. Mocno powinniśmy trzymać kciuki także za naszych żeglarzy. W klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki do ostatniego podwójnie punktowanego wyścigu z udziałem 10 czołowych załóg przystąpią z 5 miejsca. Różnice w czołówce są na tyle małe, że Polacy mają nawet szansę stanąć na najwyższym stopniu podium. A polskie siatkarki zgodnie z planem awansowały do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju. W swoim drugim spotkaniu fazy grupowej biało-czerwone pokonały Kenijki 3-0. Środkowa Agnieszka Korneluk. No myślę, że kluczowe w tym spotkaniu było skupienie, które wytrzymałyśmy do końca. Momentami nie było łatwo, był to też zespół taki grający radosną siatkówkę, naprawdę cieszyły się po każdym punkcie. Także najważniejsze, że jest to zwycięstwo 3-0, są 3 punkty i awans do ćwierćfinału. Ta pewność siebie w nas jest i pokazujemy to, czy z lepszym, czy słabszym przeciwnikiem. No i budujemy tę drużynę dalej. Podopieczne włoskiego szkoleniowca Stefano Lavariniego na inaugurację wygrały z Japonkami 3-2. Na zakończenie rywalizacji w grupie B Polki zagrają z Brazylijkami. To spotkanie w niedzielę o 21:00. O medalu marzy też polska pięściarka Elżbieta Wójcik. Polka w walce o ćwierćfinał stoczyła bój i to dosłownie. Pokonała w kategorii 75 kg Irlandkę Ifo Rourke 3-2. Ja wiedziałam, że tutaj przyjechałam w Nowym Targu, przegrałam z nią nieznacznie. Tu wiedziałam, że mi to Pan Bóg odda. Ja tutaj wygrałam. Na mnie w ogóle nikt nie stawiał, ja ich zaskoczyłam. I to ja góruję tak na wszystkich. W walkach zaskoczę. Teraz idę po Panamkę, która jest faworytką i na 100% wszyscy stawiają na nią, jak zawsze na mnie nikt. Ale ja to pokażę, ja to udowodnię i zarobię dużo siana dla mojej całej rodziny. Marzenia o medalu i o dużych zarobkach, a ta Panamka, po którą idzie Elżbieta Wójcik, to Athena Bajlon, ten pojedynek w niedzielę. Na koniec piłka nożna. Jagiellonia Białystok awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu drugiej rundy mistrzowie Polski pokonali FK Poniewierz 3-1. Pierwsze spotkanie drużyna ze stolicy Podlasia wygrała 4-0. Tak, generalnie to będzie znów słoneczny i ciepły dzień, a w szczególe powiedzmy o tym, że na południu i południowym zachodzie kraju okresami chmur będzie się zbierało więcej i możliwe będą w tych rejonach miejscowe opady deszczu i burze, lokalnie także burze z gradem. Na wyraźne trzy pasy będzie pod względem temperatury podzielona Polska w czwartkowe popołudnie. Na północy chłodniej, w pasie centralnym cieplej, na południu znów chłodniej. Taka odwrócona kolorystycznie flaga Hiszpanii na polskiej mapie dziś pogodowej, a to chłodniej oznaczać będzie od 20 do powiedzmy 25 stopni. To cieplej, to nawet kilka stopni powyżej 30. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 9,5 minuty po 9, a w studiu pojawił się już Maciej Jankowski, oczekujący na start Adriana Meronka w golfowym turnieju olimpijskim. 11-6. Zanotowane jest, będzie Adrian Meronk, mówią amerykańscy komentatorzy, wśród których jest nieco bardziej popularny niż wśród polskich dziennikarzy sportowych wciąż, ale ja liczę, że to się zmieni za 4 dni turnieju olimpijskiego. Ale wiesz, w WRC na przykład jeździ kilku takich zawodników, którzy z kolei przez polskich, może nie komentatorów, ale przez kibiców są często gdzieś tam, no ich nazwiska są źle wypowiadane. Na przykład Sebastian Ogier, to jest mój ulubiony. A tak? Albo Ott Tanak. A tam tak. Powinno być Ott Tanak. Dokładnie. Do 12 z Państwem będę. Dzień i będzie dobry. Wszystkie nazwiska wypowiadał poprawnie. Wszystkie co do jednego. Dobrego dnia. To, żeby się wszystko ukonstytuowało. Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Do południa będziemy z Państwem rozmawiać i wspólnie słuchać muzyki takiej jak ta na przykład Funny Little Frog i Belle and Sebastian. Minut po godzinie 9. Przypominam, że można do nas spisać, do tego bardzo gorąco zachęcam, a powody do tego pisania oczywiście się pojawią, będą się pojawiały z kolejnymi minutami. Będziemy dzisiaj ponownie rozdawać Państwu kilka sztuk naszej płyty tygodnia. O tym nieco więcej powiemy później. Adres to dobregodnia@polskieradio.pl. No a skoro o płycie tygodnia wspomniałem, to teraz po piosenkę dnia sięgniemy, która z kolei z płytą jest bardzo związana, bo naszą piosenką dnia dziś jest utwór Sierpień, który znalazł się na płycie Wawa, która powstała z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która to rocznica jest oczywiście dziś. Sierpień, śpiewa Brodka. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie,

trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać ani tego artysty, ani tego utworu, przybliżać Natural Blues i Moby oczywiście na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy, tutaj zachęcam Państwa do pisania. My oczywiście obserwujemy to, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich. Ja sobie spoglądam cały czas na telewizor, tak jak wczoraj podczas meczu Polaków z Brazylią, ale my na pewno w serwisach również będziemy do tematu powracać. O 9.30, jak zwykle, pojawi się u nas informator ekonomiczny i teraz w oczekiwaniu na te najświeższe doniesienia i tematy z ekonomią związane posłuchamy Dziwnej Wiosny z ostatniej płyty, nagranie Twoje Szaleństwo. 22 minuty po 9.

ma zaspokoić potrzeby zarówno przemysłu, jak i ludności. I tutaj faktycznie w momencie, kiedy my mamy na większą skalę działalność, na przykład takiego kraju jak Chiny, to jak w skali globalnej od razu dużo szybciej ten dzień się pojawia i faktycznie zużywamy zasobów więcej. Pytanie, jak działać, aby można było to odwrócić i czy to chodzi tylko właśnie o wielkie zmiany infrastrukturalne, czy też zmiany tendencji w postępowaniu też obywateli, użytkowników. No myślę, że jedno i drugie, bo tutaj jeśli spojrzymy na wyniki badań, co Polacy robią dla środowiska i Matki Ziemi też, to najwięcej 78% ankietowanych mówi, że segreguje śmieci, ale też sporo oszczędza prąd, wodę, więc no widać, że deklaracje są dobre, tylko potem, prawda, jak to się przełoży na rzeczywiste działanie. Myślę, że jako społeczeństwo ta świadomość w Polsce akurat wzrasta. To, że my mamy taki wynik, głównie oparte jest o źródła pozyskiwania energii w Polsce. No my jednak nadal głównie spalamy paliwa kopalne, które oczywiście obarczone są dużym długiem energetycznym. Zużywamy te zasoby po prostu szybciej niż te państwa, które korzystają z zasobów odnawialnych, bądź też na przykład z atomu, który jest liczony jako energia czystsza. Natomiast tą świadomość, no oczywiście mamy jeszcze daleko w zakresie segregowania śmieci do takich krajów jak na przykład Skandynawia, ale radzimy sobie, wydaje mi się, lepiej niż wiele krajów południa w tym zakresie, także tutaj jesteśmy gdzieś po środku. Niewątpliwie myślę, że troszeczkę do oszczędzania zasobów przyczynia się też wzrost cen energii, czy też wody, ogrzewania, z którym mamy do czynienia, no głównie w Europie. Ale to jest nierówny rozkład. Tutaj trzeba to powtórzyć wielokrotnie. Europa postawiła sobie bardzo wysokie wymagania. Duża część globu te wymagania ma dużo, dużo niższe, ale też są takie części, w których zapewne ten dzień przypada później z uwagi na to, że kraje mają słabo rozwinięty przemysł albo nie zużywają po prostu wtedy tyle energii i zasobów, nie mają tak rozwiniętej motoryzacji. Także tutaj jest wiele, wiele, wiele czynników. No, myślę, że wiele naszych decyzji tutaj ma wpływ. To, w jaki sposób się podróżujemy i oczywiście to, jak żyjemy na co dzień i czy oszczędzamy wodę, prąd. Chociażby do tego zachęcamy oczywiście, jak zawsze. A jak pracodawcy mogliby zachęcać swoich pracowników do bycia bardziej eko? Myślę, że tutaj dużym jakby czynnikiem mogła być kwestia edukacji, ale też wsparcie na przykład w korzystaniu z komunikacji zbiorowej. Czyli dopłaty do kart miejskich, organizowanie własnej komunikacji na przykład zbiorowej, tak żeby powiedzmy odbierać pracowników swoim transportem, jeżeli oni muszą dojeżdżać do danego zakładu pracy. Ale też tworzenie takiego ekologicznego podejścia w i firmach produkcyjnych, i w biurowych, gdzie możemy używać wielokrotnego użytku naczyń, wodę z filtrów, a niekoniecznie kupować plastikowe butelki. Także tych czynników może być dużo, ale myślę, że też ważna jest po prostu edukacja. Można też wsiąść na rower. My dzisiaj dużo mówimy o rowerach od samego rana w Trójce, a też no, musimy zdradzić, że dwie rowerzystki się spotkały tutaj w studiu przy mikrofonach, więc porozmawiajmy chwilę o tym rynku, bo on rośnie bardzo. Wartość całego rynku rowerowego w Polsce to już blisko 5 miliardów złotych, najwyższy do tej pory poziom. Rośnie też rynek rowerów elektrycznych, bo to już 1 250 000 000 i myślę, że jak jeszcze za chwilę pojawią się dopłaty do rowerów elektrycznych, to ten rynek ma szansę jeszcze urosnąć, więc będziemy i bardziej eko, i bardziej wysportowani. To ważne, aby prowadzić też rozwiązania infrastrukturalne, jak już tak dużo mówimy o rowerach i tutaj no mamy jeszcze sporo wyzwań przed nami, co jakby też jako rowerzystki tak, jeżdżąc po stolicy tak, mamy tego było ścieżka, świadomość, że mało ścieżek. Także to jest, no wystarczy pojechać z wizytą studyjną na przykład do Danii czy Holandii, żeby nauczyć się tego, jak takie ścieżki budować. Także tutaj mamy sporo wyzwań, ale ten rynek faktycznie rośnie. Myślę, że takim czynnikiem otwierającym była epidemia koronawirusa, bo to wtedy właśnie pojawiły się nawet problemy z dostępnością rowerów. Po pierwsze oczywiście związane z łańcuchem dostaw, ale także z tym, że wiele osób postanowiło zrezygnować chwilowo z komunikacji zbiorowej i przesiąść się na rowery. Rowery elektryczne to z pewnością też duży temat i przyszłość z uwagi na zwiększanie komfortu jazdy na rowerze i sprawianie, że ćwiczymy, ale możemy mieć większe zasięgi. Ambitni, świadomi, otwarci na różnorodność, chcą zmieniać świat i tworzyć własne biznesy, wiedzą jak korzystać z nowoczesnych technologii, to o młodych z pokolenia Z. Dla Zetek bardziej niż robienie kariery za wszelką cenę liczy się też ten balans między życiem zawodowym i prywatnym. Wysokość pensji to dla nich kwestia drugorzędna, bo też ważne dla nich to, żeby mieć w pracy rozwój, żeby pracodawca był właśnie wspierający, też myślący o środowisku, o czym mówiłyśmy wcześniej. No ale też z tego powodu podobno pracodawcy trochę się boją Zetek, to prawda? Myślę, że boją się wyzwań, które idą z tym pokoleniem dla nich samych, dlatego aby w pewien sposób i przekształcić kulturę organizacyjną wielu firm. Też boją się tego, że przynajmniej tak wskazują badania, ponad 50% pracodawców, chyba 60% nawet, boi się tego, że oni dość często zmieniają pracę, że osoby z tego pokolenia. Natomiast najczęściej zmieniają one pracę, ponieważ znajdują taką przestrzeń, w której mogłyby się lepiej realizować. To też osoby, które z reguły mają dużo lepszą nastawienie na współpracę w zespole i faktycznie są bardziej kreatywne. Pytanie, na ile pracodawcy są w stanie odpowiedzieć na kreatywność pojawiającą się wśród młodych pracowników, wdrożyć ją w firmie i zaadoptować. Także myślę, że to będzie pewne wyzwanie, zwłaszcza kiedy będzie dość duża różnica pokoleniowa między właścicielami czy też zarządami firm. Ale najważniejsze jest to, aby w firmie było wiele osób z różnych grup wiekowych, płci i to daje możliwość naprawdę stworzenia biznesu, który będzie konkurencyjny, ponieważ będzie potrafił zebrać informacje, dane, potrzeby od bardzo szerokiego grona wewnętrznych interesariuszy. Także to jest dobry kierunek i myślę, że nie należy się bać, tylko odpowiedzieć na to w sposób otwarty i wdrożyć tą kreatywność w swojej firmie. Było o Zetkach, to na koniec jeszcze kilka słów o Swifties, bo dziś zaczyna się seria trzech koncertów Taylor Swift na Stadionie Narodowym. No i tym samym Warszawa staje się na kilka dni centrum Swiftonomics, bo takie już pojęcia funkcjonują. Niesamowity wpływ ma Taylor Swift na gospodarkę. US Travel Association oszacował, że $1,300 wydaje średnio fan na udział w koncercie, bo to koszty biletów, jedzenia, nowych ubrań, ale też gadżetów. No i co ciekawe, Amerykanie też przyjadą do Warszawy na te koncerty. My wczoraj z Maćkiem sprawdzaliśmy, ile kosztują bilety na koncertach w Stanach Zjednoczonych. No to dużo, dużo więcej niż w Polsce, więc im się to opłaca. No ale tym samym my też zarabiamy. Oczywiście, tylko trudno mi teraz się nie odnieść do pierwszego tematu, o którym rozmawiałyśmy w zakresie latania. No tak. I jakby wykorzystywania zasobów na przemieszczanie się w takim, a nie innym celu. Dobrze byłoby, gdyby przy okazji oczywiście dla polskiej gospodarki, zwłaszcza tutaj warszawskiej, gdyby te osoby, które przyjeżdżają na koncert, zostały parę dni dłużej i skorzystały z uroków Warszawy w okresie letnim. Natomiast oczywiście jest to bardzo ciekawe zjawisko. Myślę, że kultura masowa ma to do siebie, że stwarza, pojawiają się takie osoby, zespoły. Myślę, że wiele osób jeszcze pamięta szaleństwo związane z Beatlesami na przykład. I to gdzieś zawsze funkcjonuje. Tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z osobą, która jest przedsiębiorstwem, bo tego nazwać inaczej nie można. I myślę, że dobrze. Ciekawym rozwiązaniem na przykład byłoby to, gdyby te gwiazdy, które przyjeżdżają gdzieś jednocześnie, zwiększały świadomość tego, że takie miasta, takie kraje wśród Amerykanów, bo to jest też ten istnieją i że skoro pojawia się tam gwiazda, to też można polecieć na wycieczkę i to no było do naszej turystyki. Tak, miejmy nadzieję, że Taylor Swift będzie tylko dobrze mówić o Warszawie, będzie wspominać z przyjemnością te swoje występy u nas. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rabbit Heart to Florence and the Machine na antenie Trójki. Ja wiem, że dzisiaj w programie porannym, zapraszamy do Trójki już Taylor Swift się pojawiła, ale nie byłbym sobą, gdyby także dziś w Dobrego Dnia jeden utwór przynajmniej nie zagrał. Taylor Swift jakiś czas temu wydała płytę Folklore, taką bardziej country, bardziej folkową właśnie, ale też przy okazji mniej więcej w tym samym okresie opublikowała nagranie, które towarzyszyło filmowi, gdzie śpiewają raki. To jest nagranie nieco inne niż jej codzienność muzyczna, brzmi następująco. Oh,